विभागीय वृद्धारण्य परिषद चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो गया, जिसको उशस्त ब्राह्मण कहते हैं। चतुर्थ अध्याय की तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण, तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जिसको उशस्त ब्राह्मण कहते हैं प्रारंभ होगा। अथ अथ का अर्थ भुज्यु के प्रश्न निर्णय के अनंतर, यही अर्थ है। हा एनम, हा प्रसिद्ध है, एनम मरे याज्ञवल्क्यम उशस्त चाक्रायण पपरक्ष, नाम उनका उशस्त है, चक्र का संतान होने के कारण चाक्रायण कहा गया। अश्वादि व्य फय, ऐसा सूत्र है व्याकरण में, चक्र शब्द अश्वादिकरण में आता है, उसे फय प्रत्यय करके फ को आयन आदेश होता है, चक्रायण चाक्रायण। पपरक्ष पूछा, उशस्त चाक्रायण ने पूछा, ये कहते संबोधन करके कहा याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य इति हो बाचा, ऐसा करके कहा। क्या कहा? यत साक्षात अप्रोक्षात, जो साक्षात अप्रोक्ष होने वाला ब्रह्म है, व्यापक तत्व है, ब्रह्म माने व्यापक, साक्षात अप्रोक्ष व्यवधान युक्त अप्रोक्ष नहीं, घट भी अप्रोक्ष होता है, व्यवधान से होता है, साक्षात अप्रोक्ष होता हो और व्यापक हो, ब्रह्म माने व्यापक, या आत्मा, और जो आत्मा हो वही आत्मा हो, साक्षात अप्रोक्ष होता हो, ब्रह्म माने व्यापक हो, आत्मा हो, सर्वांतर हो, सबके भीतर हो जो आत्मा, तम में व्याचक्ष, तम मन वो आत्मान में व्याचक्ष, मेरे लिए व्याख्या करो, आप इसकी व्याख्या करो, ये समझाओ। कहा तो याज्ञवल्क्य ने कहा, ये सत्य आत्मा सर्व, ये तत् शब्द प्रसिद्ध करके दिखा दिया, ये सान्निध्य का वाचक होता है, तत् शब्द ये सत्य आत्मा, ते माने तब संघात, तुम्हारा जो शरीर इंद्र सत्य है यही है संघात, इसका आत्मा यह है, ऐसा कहा, दिखाया नहीं, यह है करके बोल दिया। कतमो याज्ञवल्क्य, कौन है वो, यह करके कहा आपने, ऐसा शब्द यह तत्शब्द से कहा, कौन है वो, प्रश्न आया तो चक्ष, तो कतो याज्ञवल्क्य सर्वांतर, वो सर्वांतर कहा, किसको कहा आपने सर्वांतर, कौन है वो, तो उत्तर देते हैं, दिखाने के वस्तु से है ही नहीं, अनुमान से सिद्ध कर देते हैं, या प्राण है ना प्राणी थी, जो प्राण के द्वारा प्राण क्रिया करता है, स्वतः अक्रिय है, तो प्राण के क्रिया से क्रियामुक्त जैसा होता है, या प्राण है ना प्राणी थी, सत्य आत्मा सर्वांतर, वही तुम्हारे आत्मा सर्वांतर आत्मा वही है, जो अपान है ना अपानी थी, जो अपान के द्वारा अपान क्रिया करता है, स्वतः नहीं अपान के द्वारा, वही सत्य आत्मा सर्वांतर आत्मा, वही तुम्हारे सर्वांतर आत्मा, सबके भीतर वाला आत्मा वही है, जो ज्ञान है ना ज्ञान नीति, जो ज्ञान वायु के द्वारा उसके क्रिया के द्वारा ज्ञानन क्रिया करता है, सत्य आत्मा सर्वांतर, या उदान है ना उदान नीति, जो उदान वायु के द्वारा उदान क्रिया करता है, सत्य आत्मा सर्वांतर आता है, और अंतिम कहते ये सत्य आत्मा सर्वांतर, बस यही है तुम्हारे आत्मा सर्वांतर, जो प्राण के द्वारा प्राण क्रिया करता है और अपान के द्वारा अपान क्रिया करता है, स्वतः नहीं, और ज्ञान के द्वारा ज्ञानन क्रिया करता है और उदान के द्वारा उदान क्रिया करता है, यही तुम्हारे आत्मा सर्वांतर है, ऐसा कहा। ये ज्ञानेति और उदानेति, इसमें ना यहां उद अन उदान होना चाहिए, उदान नहीं होना चाहिए, और बी आगे अन है ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान लिखा हुआ छांदस है, दीर्घ है छांदस, उदान ज्ञान ऐसे बन नहीं सकते, ये एक उत उपसर्ग है, आगे अना है, उद अना उदान होना चाहिए, उदाना नहीं बनता, और बी अन ज्ञान होता है, यहां दीर्घ जो हुआ छांदस है, उदान ज्ञान समान में तो फेंक है, वहां भी समान होना चाहिए, सब समान में दिया ही नहीं, अपान में हो जाएगा, अप अदंत है, आगे अन है, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, प्राण भी बन जाएगा, प्र है आगे अना है, बन जाएगा प्राण, किंतु ये दो में ज्ञान और उदान, ये दो में ज्ञान और उदान ऐसा होना चाहिए था, किंतु छांदस जो दीर्घ हो रखा है, ज्ञान उदान दीर्घ हो रहा है, छांदस पड़ेगा। टिप्पणी एक नंबर की, अथक बोध ऐकात्मानवबोधस्य कार्य मुक्तम अशेषतः तन्मूल द्वस्तयोर ध्वस्तोर्धम परो ग्रंथो बता, पूर्व के जो तीन ब्राह्मण में ना जितने अज्ञान के कार्य थे पूरा संपूर्ण रूप से कह दिया है। अश्वल ब्राह्मण, अर्धवाद ब्राह्मण, बुद्धि ब्राह्मण, ऐकात्म अनुभवदश्य जीवात्म परमात्मा के जो ऐक्य है, इसका जो अज्ञान है, ऐक्य का ज्ञान, उसका जो कार्य है ऐकात्म अनुभवदश्य कार्य उत्तम अशेषतः, संपूर्ण कार्य एक भी नहीं छुटा है, सब कार्य बता दिया तीन ब्राह्मण, पूर्व के तीन ब्राह्मण ने अज्ञान का जितना कार्य है सब बता दिया है। तन्मूल ध्वस्त है, उस कार्य का जो मूल होगा अज्ञानी होगा, क्या होगा उसको ध्वस्ती के लिए, नाश के लिए। अथा ऊर्ध्वम परो ग्रंथों बता रहे थे, इसके आगे का ग्रंथ जो आगे छह ब्राह्मण बचे हैं, और ये चाक्राण ब्राह्मण, उशस्त्र ब्राह्मण से लेकर के उसके छह ब्राह्मण है आगे, तो आगे का ग्रंथ इसके लिए है। उसके माने जो सारा संसार जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का अज्ञान से बना हुआ है, उस अज्ञान का नाश के लिए आगे का ग्रंथ है। ठीक है, और उस अर्थ ब्राह्मण से साकल्य ब्राह्मण तक जितने हैं उसके लिए है। ये बात टीका भी कहा, चतुर्थ ब्राह्मणे मोह योग्य कर्तृत्व वर्तित विषयो ब्रह्म विद्या, अस्त्यात व्यतीत है चतुर्थ ब्राह्मणे मोह योग्य कर्तृत्व वर्जित। चतुर्थ ब्राह्मण माने जो उशस्त ब्राह्मण है ना, ये इसमें मोह के जो एक होता है कर्तृत्व, अज्ञान के योग्य क्या है कर्तृत्व है उसका, उसके रहित कर्तृत्व रहित जो होगा, जो अज्ञान का ये योग्य होता है कर्तृत्व, ये तद रहित कर्तृत्व रहित विषयो प्रविद्याया, प्रविद्या का विषय ये कहना कर्तृत्व माने अकर्ता आत्मा का विचार करना है, जीवात्मा का विद्याया अस्ति आत्मा इति निरूप्यते, आत्मा ऐसा आत्मा भी है, कर्तृत्व रहित आत्मा भी है यहां, जो अविद्या के मोह का योग्य होता है कर्तृत्व, अज्ञान के योग्य कर्तृत्व है, जब तक अज्ञान में कर्तृत्व मानता है आत्मा में, उससे रहित कोई विषय है माने अकर्ता आत्मा विषय होता है चतुर्थ ब्राह्मण को। अस्थि आत्मा इति निर्वध, अस्थि नास्ति पहले क्या होगा, अस्थि सिद्ध करेगा आत्मा है, कैसा आत्मा है अकर्ता आत्मा है, ये सिद्ध कर रहे चतुर्थ ब्राह्मण माने अभी केवल आत्मा की सिद्धि कर दी है, ब्रह्म भाव की सिद्धि पंचम ब्राह्मण होगा, ब्रह्मत्व की सिद्धि यही आत्मा ब्रह्म है कहोल ब्राह्मण जाकर होगा। एक ब्राह्मण तात्पर्य संक्षिप्य, चतुर्थ ब्राह्मण उशस्थ ब्राह्मण का तात्पर्य को संक्षेप करके अनुबदति कहा, कहते हैं ऐकात्म इत्यादि शब्द से कहा, ऐकात्म अनुबोधस्य कार्य उत्तम अशेषता, तीन ब्राह्मणों ने माने अश्वल ब्राह्मण से लेकर के भुज्यु ब्राह्मण तक तीन ब्राह्मण अज्ञान का सारे कार्य कह दिया है, जितने कार्य होते हैं माने ब्रह्मलोक तक सब अज्ञान का कार्य है, अज्ञान का फल है ये कहा। तन्मूल दोस्तये, उसके उस कार्य का जो मूल है क्या अज्ञान, उसको दृष्टि के लिए नाश के लिए अथ ऊर्धम परो ग्रंथों बता रही थे कहा था। टीका में कहते हैं अनर्थ मूल अज्ञान ध्वंसी ज्ञानार्थत्व, अनर्थ का जो मूल कारण है अज्ञान, उसके नाश करने वाला ज्ञान के लिए चतुर्थ ब्राह्मण या आगे के ब्राह्मण आरंभ होते हैं। ये कहते हैं अनर्थ मूल जो अज्ञान ध्वंसी, अज्ञान अनर्थ का मूल कारण है अज्ञान, उसका नाश करना ध्वंसी माने नाश करने वाला कौन है, ज्ञान है वो ज्ञानार्थत्व, उस ज्ञान के लिए उत्तर ब्राह्मण सबका आरंभ प्रतिदान से आगे जो छह ब्राह्मण है मतलब उशस्त ब्राह्मण से लेकर के आगे साकल्य ब्राह्मण तक इसका आरंभ के प्रतिज्ञा करते हैं। तन्मूल कहा, एक भारतीकार ने बोला तन्मूल दोस्त है, उस अज्ञान का कार्य का जो मूल कारण है अज्ञान, उसके नाश के लिए अथवा ऊर्ध्वम परो ग्रंथों बता रहे थे, इसके आगे आगे का ग्रंथ माने उशस्त्र ब्राह्मण से साकल्य ब्राह्मण तक ये कहा। उक्ते अनर्थे सहेतु तद्वंशित्व अपेक्षया अस्ति इति अथ शब्दार्थ कहते हैं, उक्ते अनर्थे जो बताए गए अनर्थ है अज्ञान अनर्थ है, उसमें सहेतु तद्वंश हेतु अपेक्षया कारण के सहित उसका नाश करने वाली हेतु की अपेक्षा होगी, इसलिए अस्ति इति अथ शब्दार्थ कहा, अथ शब्दार्थ कहते हैं अस्ति ऐसा का अपेक्षा अस्ति इति अथ शब्दार्थ है, अथ शब्द का अर्थ यही है भारतीय में जो अथ शब्द आया है उसका अर्थ यही है कहा। अथ ऊर्ध्वम परो ग्रंथों बता दिए थे, अथाय का अर्थ यही है। ऊर्ध्वम इति अनंतरम ब्राह्मण मात्र ग्रहण व्यावृत्ति, ऊर्ध्वम शब्द से ना भारतीय अथ ऊर्ध्वम परो ग्रंथों बता दिए थे कहा हुआ है, तो ऊर्ध्व शब्द से केवल यही ब्राह्मण मात्र यहां व्यावृत्ति नहीं करना है, पूरे छह ब्राह्मण को व्यावृत्ति करना पूर्व ब्राह्मणों से। ऊर्ध्वम इति अनंतरम ब्राह्मण मात्र ग्रहण व्यावृत्ति, ब्राह्मण मात्र का यही केवल एक ब्राह्मण की व्यावृत्ति नहीं आ, अन्य ब्राह्मण को शब्द लेना था। अगर दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं यह प्राणेन प्राणिति आगे करते हैं, यह प्राणिति साक्षात इत्यादि विशेषण आत्मानम, यह आत्मा का विशेषण क्या है, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा, इसका आत्मा का विशेषण कह रहे हैं। साक्षात इत्यादि विशेषणकम, साक्षात इत्यादि विशेषण है जिसका, जिस आत्मा का, ऐसे आत्मा को साक्षात बोधई तुम, साक्षात ज्ञान कराना है आत्मा का ज्ञान, जिसका विशेषण है साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये सब विशेषण है जिस आत्मा का, मान तीन विशेषण है साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म विशेषण किसका, आत्मा का, ये आत्मा सर्वांतर कहा हुआ है वो आत्मा वो है। तो साक्षात इत्यादि विशेषण आत्मान साक्षात बोधयितव्यम, उसका साक्षात ज्ञान कराना चाहिए थी, बोधयितम उपेक्षा ऐसा उसको त्याग करके किमिति लिंगे ने बोधे तो प्रवृत्ति, फिर अनुमान के द्वारा क्यों दिखाना चाहते हैं, जो प्राण के द्वारा प्राण की विद्या होती है आत्मा है, अपान के द्वारा अपान क्रिया, ऐसा लिंग माने हेतु के द्वारा क्यों बता रहे हैं, साक्षात बोलना चाहिए ये आत्मा का, ये इलिंग बोधे तुम प्रवृत्ति थे, ऐसा प्रश्न आया तो सिद्धांत करे सत्यम, ठीक है पूर्वादि कहा किमित लिंगे न बोधे तुम प्रवृत्ति, क्यों लिंग के द्वारा अनुमान के द्वारा क्यों बताना चाहते हैं, जैसा आत्मा का साक्षात है ब्रह्म है अपरोक्षात है विशेषण है, उसको साक्षात कथन कर यह आत्मा है बताना चाहिए, फिर अनुमान क्यों ले देना चाह रहे हैं, या प्राण न प्राणी थी या अपान न अपानी थी इत्यादि क्यों कहा, क्या आया तो उत्तर देते हैं सत्यम ठीक है कहना, किंतु अनुमान त्वमर्थम परिशोध्य तस्य उक्त विशेषण ब्रह्मत्वम वाक्येन विषय दस्यामी मनमानो या प्राणेन उक्तमान, उत्तर यही है कि अनुमान के द्वारा पहले त्वम पद का अर्थ शुद्ध हो जाए, तत्वमसि आया हुआ जो त्वम पद होगा उसका उसकी शुद्धि किसे करना है, त्वमर्थ का, त्वम पद का अर्थ है आत्मा, इसकी शुद्धि अनुमान के द्वारा सिद्ध करना, जो प्राण के द्वारा प्राण क्रिया करने वाला आत्मा है, जीवन को सिद्ध कर रहा है कि नहीं इसमें संशय है, नास्तिकवाद बोलता है नहीं है बोलता है, पहले उसकी सिद्धि करके कहा अनुमान है ना त्वमर्थम परिशोध्य, जो तत्वशी में आया हुआ त्वम पद है उसका अर्थ जीवात्मा है, उसको अनुमान के द्वारा सिद्ध करके तस्य उक्त विशेषण ब्रह्मत्व, फिर आगे उसमें ब्रह्मत्व सिद्ध करना है किसका, उस अनुमान के द्वारा सिद्ध किया हुआ आत्मा में जिस विशेषण बताया हुआ है साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म विशेषण हो जाए, उसे ब्रह्मत्व घोषित करना है किसके द्वारा, वाक्य न वाक्य के द्वारा, और आगे अगला ब्राह्मण जो आएगा बहुल ब्राह्मण तत्वमसि वाक्य के द्वारा, यही है वाक्य न विषय दे श्यामी, उसको ब्रह्मत्व का विस्तार करूंगा, इति मनमानो ऐसा मानने वाली श्रुति, मारे इति मनमानो वेद ऐसा मानने वाला वेद, प्राण है तो उत्तमान वेद ने, इसलिए प्राण यह प्राण ने प्राणी थी इत्यादि कहा, यहां केवल तोमर्थ की अस्तित्व सिद्ध करके शुद्ध बनाना है, शुद्ध बनाने के बाद ब्रह्मत्व घोषित करना अगले ब्राह्मण में है, ये कहना है नानो पदार्थ शुद्धिवत वाक्यार्थ धीर अपनी लिंगादे वस्तु, जैसे पदार्थ की शुद्धि आप तोम पद की शुद्धि किस कर लिंग से कर रहे हैं, अनुमान से कर रहे हैं या प्राण ने प्राणी थी आदि के द्वारा, नानो पदार्थ शुद्धिवत जैसे पद का अर्थ तम पद का अर्थ की शुद्धि के समान, पदार्थ शुद्धिवत वाक्यार्थ धीर अपनी जो तत्वशी जो महावाक्य है उसके ज्ञान भी लिंगादे वस्तु, वो भी लिंग से ही हो, पदार्थ शुद्धि यदि लिंग से है तो वाक्यार्थ ज्ञान भी लिंग से ही हो, एक पूर्वादि का कहना है, तो सिद्धांत कहते हैं ना वाक्य का गम्यत्व तस्या, जो वाक्यार्थ ज्ञान होगा तस्या मान वाक्यार्थ बुद्धि, वो तो वाक्य का गम्य है, पदार्थ शुद्धि के द्वारा नहीं होता, वाक्य से ज्ञान होगा, ऐक्य ज्ञान होगा वाक्य से ही होगा, यहां तो केवल जीवात्मा को शुद्धि करेंगे, अन्य से पृथक है इतना शुद्ध होगा, देहादि से पृथक शुद्ध करेंगे, किंतु वाक्य जो ऐक्य ज्ञान तो वाक्य वाक्य अर्थ से होगा, वाक्य से होगा कहा, माने तत्व में से वाक्य से होगा ये कहा। आगे तो टीका से देखेंगे। भुज्य प्रश्न निर्णय अनंतरम अथ शब्दार्थ कर रहे हैं, मूल में जो अथ है वो शस्त्र चाग्रायण प्रपक्षण अथ आया, भुज्य प्रश्न का निर्णय हो चुका है पूर्व में, उसके पश्चात कहने के अर्थ शब्द आया। संबोधन जो संबोधन दिया याज्ञ बल के जो बात है याज्ञ बल के ऐसा संबोधन है ये कहते हैं अभिमुखी करार्थम, कहीं याज्ञ बल के अन्य मानस का न हो जाए, हमारी बातों को ध्यान से सुने और सही उत्तर दें, इसके लिए संबोधन किया गया है याज्ञ बल के ऐसा कहा। जैसे श्रोता ये वक्ता जो होते हैं ना, श्रोता अन्य मानस को हो जाते हैं कभी कभी तो अरे सुनो ऐसा ऐसे बीच बीच में बोलते हैं, उसका अर्थ मेरी बातों को ध्यान दो, अरे सुनो बीच बीच में बोलते हैं। इसी प्रकार जो अन्य मानस का हो गया हो उसके अपने तरफ आकर्षण करने के लिए संबोधन किया जाता है, हे याज्ञ बल के ऐसा कहा। द्रष्टुम अव्यवहितम इति उक्ते घटाधिपत आत्म अव्यवधान गौणम इति संकेत तन निराकर्तुम अप्रोक्षाद इति उक्तम, यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म भाष्य पढ़ना थोड़ा। अथ हैनम प्रकृत याज्ञ बल्कम उषस्तो नामतः चक्र से अपत्यम चाक्रायण प्रवच्छ, यही है। अब इस याज्ञ बल्के को प्रकृति से कई ब्राह्मणों ने पूछा है, पहले भी तीन ब्राह्मण पूछ चुके हैं, अब चतुर्थ ब्राह्मण है वही याज्ञ बल्के हैं। उषस्तो नामतः नाम अपना नाम उनका उषस्त है ऋषि का, और चक्र से अपत्यम चाक्रायण चक्र के संतान होने के कारण उनको चाक्रायण कहा, अश्वादिव्य खाया ऐसा सूत्र लगता है, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पार अपत्याधिकार में सूत्र है अश्वादिव्य खाया, फो आयन हो जाएगा चाग्रायण बन जाएगा। यद ब्रह्म साक्षात अव्यवहितम केनचित द्रष्टुर अप्रोक्षात अगौणम, यद ब्रह्म द्रष्टु अप्रोक्षात वहां नजर जो द्रष्टा का अप्रोक्ष होने से, यद ब्रह्म साक्षात अव्यवहित केनचित किसी के द्वारा भी साक्षात व्यवहार न हो, किसी के द्वारा व्यवधान न हो, घट व्यवधान होता है कई माने घट साक्षात अप्रोक्ष होता है किंतु साक्षात अप्रोक्ष नहीं होता, घट को जानने के लिए मन का सहारा, मन से इंद्रियों के सहारा, इंद्रियों से वृत्ति के सहारा, इसके इतने व्यवधान के द्वारा घट का ज्ञान अप्रोक्ष होता है, जो वस्तु किसी के बिना स्वतः अप्रोक्ष हो। यद ब्रह्म साक्षात ब्रह्म मैंने व्यापक तत्व है, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म वृद्ध धातु है, इधर तो उन्मदा तो उन्मा या ब्रह्म बन जाएगा, उन आदि में सूत्र आता है ब्रह्मेर वच्चा ब्रह वृद्ध धातु से क्या होगा तो कहते हैं मन प्रत्यय होगा, मनिन प्रत्यय होगा, मनिन का सर्वधातु मनिन ऐसा सूत्र पूर्वक है, मनिन आएगा मनिन का मन बचेगा, तो यदि दोनों से नुमाया वहां बृह धातु के नकार को अकार भी हो बोलता है वो सूत्र ब्रहेर वो अच्छा बृह धातु के नकार को अकार भी हो, अकार हो गया ब्रह अ हो गया आगे ह है त्रिकोण चिरण हो गया ब्रह हो गया ब्रह आगे मन ब्रह्मण ऐसा शब्द माने ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक यही अर्थ आता है, ब्रह्म माने व्यापक यही होता है। यद ब्रह्म साक्षात साक्षात अर्थ अव्यवहितम केनचित किसी के द्वारा भी व्यवधान न हो ऐसा साक्षात अर्थ है, घट भी साक्षात होता है किंतु व्यवधान युक्त होता है, केनचित अव्यवहितम द्रष्टु द्रष्टा को किसी के द्वारा भी व्यवधान न हो ऐसा, ऐसे व्यवधान के बिना ही साक्षात अप्रोक्ष होता है द्रष्टा को, अप्रोक्षात माने अगौण अप्रोक्षात हो अगौणम गौण न हो, घट भी साक्षात होता है किंतु गौण है वो व्यवधान युक्त होकर के होता है, और अपने स्वरूप का ज्ञान जो होगा अपना पहचान बिना व्यवधान का होता है, अप्रोक्षा माने अगौणम अप्रोक्ष माने अगौण हो माने मुख्य हो साक्षात अप्रोक्ष हो कैसा हो परंपरा से अप्रोक्ष न हो, घट भी अप्रोक्ष होता है परंपरा से होता है, व्यवधान युक्त होकर के होता है, साक्षात हो अगौण हो कहा माने मुख्य हो कहा। टिप्पणियां हैं पांच में यदि यद इति परमात्मा तत्व विशेष या यद माने परमात्मा वस्तु है वो विशेष है यद शब्द यद ब्रह्म में आया हुआ यद शब्द विशेष है परमात्मा वस्तु तस्य अपरोक्षात इति अंतम ब्रह्मांतमा विशेषण उस यद पद का ही विशेषण शब्द सब है कौन यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तक हो अथवा अपरोक्षात तक हो ब्रह्म है विशेषण है विशेषण परोक्षत्वादि ब्रह्म विदासार्थम किसके लिए कहा ये यद में यद माने परमात्मा तत्व है उसे विशेषण क्यों लगाया साक्षात अपरोक्षात ये सब क्यों विशेषण लगाया परोक्ष आदि के भ्रम को खंडन करने के लिए परोक्ष नहीं है अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष है अन्य वस्तु भी अपरोक्ष होते हैं माने परंपरा से होते हैं साक्षात परोक्ष नहीं होता अपरोक्ष है इसके लिए विशेषण कहा तथा च यद ब्रह्म बृहत्तमम, ब्रह्म शब्द का अर्थ बृहत्तम, सबसे बड़ा जो होगा व्यापक होगा उसको ब्रह्म कहा जाता है। धातु से ही अर्थ आता है ब्रही वृद्धौ, ब्रही धातु किसे अर्थ है वृद्धि व्यापक अर्थ है, उसी धातु से ब्रह्म बनता है। यदि अच्छा तथा च यद ब्रह्म बृहत्तमम माने बृहत से भी बृहत है, जैसे आकाश आदि को बृहत बोलते हैं उसके भी और बृहत है, अतिशय न बृहत बृहत्तमम अतिशय बृहत है, सातिशय बृहत न सातिशय बृहत तो घट की अपेक्षा मकान बड़ा है, बृहत यहां भी प्रयोग हो जाएगा, गृह में भी हो जाएगा, घट की अपेक्षा माने गृह बृहत है ऐसा नहीं, निर्तिशय बृहत है, बृहत्तमम कहा जो ब्रह्म बृहत्तम है साक्षात स्वरूपतः एवं अपरोक्षम, बृहत्तम है स्वरूपता एवं अपरोक्षम, अन्य के सहारे से अपरोक्ष नहीं होता, स्वरूपता अपरोक्ष स्वरूपेण अपरोक्ष है जो ब्रह्म परमात्मा तत्व, न तो घटाधिपत वृत्ति व्याप्ति त्वेन, घटादि भी अपरोक्ष होते हैं किंतु वृत्ति के सहारे से होते हैं, किसके सहारे से व्यवधान है वहां, किसी के द्वारा व्यवधान रहित होकर के अपरोक्ष होने वाला यही है जो परमात्मा तत्व है, वो मुझे कथन करो को बताओ कहना है। यद ब्रह्म इत्यादि कहा, यद ब्रह्म द्रष्टु हो, यद ब्रह्म द्रष्टु साक्षात अपरोक्षा देता है, जो ब्रह्म है ना द्रष्टा का जो साक्षात अपरोक्ष होता हो ऐसा ब्रह्म का कथन करो, ये अर्थ है आगे साक्षात में भी एक नंबर टिप्पणी बताते हैं, साक्षात पदार्थ साक्षात पद का अर्थ बताते हैं, साक्षात माने क्या है अव्यवहितम व्यवहार रहित को साक्षात बोला जाएगा, परंपरा से अपरोक्ष तो घट भी होता है, अव्यवहितम के नचित किसी के द्वारा भी व्यवहार न हो उसको साक्षात अपरोक्ष कहा जाता है, केनचित केनचित वृत्ति विशेष केनचित माने किसी वृत्ति के द्वारा व्यवधान न हो, घटादि अपरोक्ष होते हैं वृत्ति के माध्यम से होते हैं, व्यवधान सहित होता है, व्यवधान सहितम द्रष्टोर न बहुत ही व्यवधान के सहित दृष्टा को न हो, साक्षात अपरोक्ष इसका नाम है, दृष्टा को किसी व्यवधान के साथ न हो। दो नंबर में कहा अपरोक्षात है ना, अपरोक्षात मैंने अपरोक्षम वो जो पंचमी है ना वहां शुभाम श्लोक पूर्व सवड़ा चैया डाट्याया जाला ऐसा भी सूत्र आता आदेश ही हो जाता है सूक्त स्थान में, कुछ कर सकते हैं अथवा व्यत्यय बहुलम भी कर सकते हैं, व्यत्यय बहुलम सूत्र भी है, विभक्ति का व्यत्यय हो गया प्रथमा की जगह में पंचमी हो गई है ऐसा समझ लो, दो तरह से सिद्ध कर सकते हैं, अपरोक्षात माने पंचमी नहीं वहां प्रथमा अर्थ में है, अपरोक्षम इस अर्थ में है ये कहा है मैंने, यद अपरोक्षात माने अपरोक्षम बोल दिया, अगौणम कहा जो गौण न हो, अपरोक्ष गौण भी होता है किंतु मुख्य हो, मुख्य अपरोक्ष हो जो व्यापक आत्मा है उसको बताओ ये कहा, तीन में कहते हैं यदवा साक्षात अगौणम अथवा साक्षात अगौण हो, यह होता है अपरोक्षात अगौणम अथवा साक्षात अगौण हो दोनों लग जाएगा, भाष्य के आधार पर अपरोक्षात अगौणम बोला हुआ है किंतु साक्षात अगौणम भी घट सकता है, न श्रोत्र ब्रह्मादिवत मनो ब्रह्म इति उपासित, श्रोत्र ब्रह्म इति उपासित ऐसा आता है, श्रोत्रम ब्रह्म मनो ब्रह्म ऐसा आता है, वहां कैसा है गौण है वह, श्रोत्र ब्रह्म नहीं हो सकता मन ब्रह्म नहीं हो सकता, न श्रोत्र श्रोत्र ब्रह्मादिवत जैसे श्रोत्र को ब्रह्म कहना होता है कहीं आता है वेद में, मन को ब्रह्म बोलना होता है, इस प्रकार नहीं समझा व्यतिरिक दृष्टांत दिया ऐसा नहीं, साक्षात अपरोक्ष होता है गौण, वो गौण है श्रोत्र का भी ब्रह्म नहीं हो सकता, गौण प्रयोग कर लिया उपासना के लिए ऐसा नहीं है, यहां साक्षात अपरोक्ष होता है वो गौण है, श्रोत्र ब्रह्म जो बोला जाता है गौण होता है किंतु यहां आत्मा को ब्रह्म बोलने में गौण नहीं मुख्य होता है, किंतु वो क्या है वो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म जो कहा आपने, जब ब्रह्म मैंने व्यापक जो साक्षात अपरोक्ष है वो क्या है वह है किंतु प्रश्न आया क्या वो क्या है वो चार ने कहा, अच्छा तीन नंबर रह गए साक्षात साक्षात ना होगा, न तो मनोब्रह्म इत्यादि बात गौणम कहते ऐसा नहीं मानना कि मनोब्रह्म जैसा नहीं समझना यदि आशय अगौणम बोल दिया, चार में कहते उक्त विशेषण ब्रह्म प्रत्येक अभिन्नम तद भिन्नम वर्थ, ये प्रश्न है जो जो विशेषण लगा दिया साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म जो विशेषण लगा ये दो विशेषण जो ब्रह्म में लगाया हुआ है साक्षात अपरोक्षात उक्त विशेषण, उक्त विशेषण जिसका विशेषण कह दिया है साक्षात अवरक्ष विशेषण है ब्रह्म, प्रत्येक अभिन्नम तद भिन्नम, इस आत्मा से प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है कि भिन्न है, यही है किम तत्का अर्थ यही है, वो ब्रह्म या आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है मुझे बताओ, यही कहने लगा आगे, या आत्मा कौन है वो जो आत्मा है ना, वो ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है, एक प्रश्न है तात्पर्य यही है। यह पांच में कहा अभिन्न में वो तर्वा अभिन्न ही है, वो ब्रह्म से अभिन्न ही है आत्मा, क्योंकि एक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, या आत्मा सर्वांतर, आत्मा बाद में है ब्रह्म पहले आया हुआ व्यापक, तो अभिन्न ही है ब्रह्म से आत्मा अभिन्न है, ये उत्तर देना चाहते हैं अभिन्न में उत्तर महा, या आत्मा जो आत्मा है ना जो ब्रह्म का आता है उसी को आत्मा बोला हुआ है, या आत्मा सर्वांतर ऐसा आता है आगे, आत्मशब्द ना प्रत्येक आत्मा उचित है, आत्मशब्द के द्वारा देखो शरीर में भी आत्मशब्द का प्रयोग होता है कभी, पुत्र में भी आत्मशब्द होता है कभी, अत्र या इति जीवात्मा, या शब्द से लेना जीवात्मा, या आत्मा है ना आत्मा मतलब जीवात्मा, या विशेष्य विशेष यही है, और विशेषण पूर्वोक्त है कौन साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सब विशेषण है, तस्य सर्वांतर इति विशेषण, सर्वांतर विशेषण है उसका, या आत्मा सर्वांतर है, आत्मा विशेष्य है, आत्मा में प्रत्येक आत्मा और उसका विशेषण है सर्वांतर, सबके भीतर मान व्यापक हो जाता है सबके भीतर होने पर, और एक के भीतर होगा तो परिचिन्न होगा, सबके सर्वांतर शब्द है सबके भीतर है, ठीक है व्यापक विशेषण परिच्छिन्नवादि ब्रह्म व्यावृत्त, विशेषण क्यों सर्वांतर विशेषण क्यों दिया, आत्मा भी छोटा होगा परिचिन्न होगा इस भ्रम को व्यावृत्ति करने के लिए, तथा उक्त विशेषण ये पूर्वोक्त विशेषण है, क्या विशेषण साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सर्वांतर, ये सारे विशेषण हो गया आत्मा का विशेषण, ये शोधित हो तत्व पदार्थ हो, शोधित हो गया तत्पद और त्वपद दोनों का शोधित हो गया, ब्रह्म में व्यापक होता है दोनों में, तस्य सर्वांतर एक विशेषण, उसका सर्वांतर विशेषण लगा दिया है विशेषण परिचिन्न शोधित तत्व पदार्थ हो, यद या यदि शब्द दो शब्द है, यद साक्षात्मा यद पद और यह आत्मा सर्वांतर ये दो शब्दों के द्वारा यद यदि शब्दाभ्याम समानाधिकरण, याद पहले यद से ब्रह्म को लिया था और यह से आत्मा को ले रहे हैं, ये दोनों में समानाधिकरण, यद नपुंसक लिंग प्रथमा है, यह भी प्रथमा पुलिंग में है और ब्रह्म कथा इसलिए यद बोला था, यहां आत्मा है इसलिए यह बोला, ये समानाधिकरण हो गया दोनों का, होने से क्या होगा एक ही सिद्ध हो जाता है, जैसे नीलम उत्पलम माने एक है ऐसे सिद्ध होगा एक बात, सामान्यकरण अनुगत चित्तातु प्रत्येगात्मत्व जीवस्य स्वाभाविकम स्वरूपम कृष्ण, माने सर्वत्र अनुगत सर्वांतरिक माने सर्वत्र अनुगत जो चेतन है, अनुगत चित्त धातु, धातु माने होता है वस्तु आत्मा चेतन वस्तु, सर्वत्र अनुगत जो वस्तु है वही प्रत्येगात्मत्व जीवस्य स्वाभाविकम स्वरूपम, सर्वत्र अनुगत जो प्रत्येगात्मत्व है जीव का स्वाभाविक स्वरूप है स्वरूपम, पृष्ठम इति यही पूछा है इति देयम ऐसा पूछा है अर्थभाव क्या ये उसत चाग्रहण कहना है, ऐसी आत्मा की व्याख्या करो कहना चाहते हैं, सर्वत्र अनुगत जो चेतन तत्व है व्यापक तत्व है उसका कथन करो ये कहना है, परिचिन्न तो सभी कर्मकांड भी जानता है जीव के बारे में, परिचिन्न आत्मा को बताने के लिए नहीं, सर्वांतर जो आत्मा है और एक एक शरीर में अंतर आत्मा तो मीमांसा भी जानता है, नहीं कर्म करने वाला हूं करता हूं माने एक ही शरीर पर मानता है ऐसा नहीं, सर्वांतर आत्मा का कथन करो ये कहना है। आगे भाष्य में कहते हैं आत्मशब्द ना प्रत्येक आत्मा उच्यते, आत्मशब्द के द्वारा प्रत्येक आत्मा ही कहा जाता है, इसी को आत्मशब्द से कहा जाता है और ब्रह्म शब्द से व्यापक को कहा जाता है, तो माने ब्रह्म कह देने से इसमें व्यापकता सिद्ध हो जाती है, आत्मा कहने से उसमें परोक्ष किंतु ब्रह्म की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म में किसके परोक्ष के परोक्ष को ब्रह्म के या आत्मा अपरोक्ष होता है ऐसा है, तत्र आत्मशब्द से प्रसिद्धत्वाद कहते हैं प्रत्येक आत्मा, तत्र माने प्रत्येक आत्मा नहीं, इस प्रत्येक आत्मा में ही आत्मशब्द प्रसिद्ध है, स्मृतियों में प्रसिद्ध है, कहते हैं छह और सात की टिप्पणी में कहते हैं, छह में कहते हैं प्रतीचि कहा आत्मा शब्द उसी में प्रसिद्ध है, किसमें? प्रत्येक आत्मा। साथ में कहा यच्चात्मनोति इत्यादि स्मृतेश्च प्रसिद्धि भी है और यच्चात्मनोति इदादत्ते यच्चात्ति विषयानि यः यच्चास्य संततो भावो तस्मात् आत्मेति कृतते। विष्णु पुराण ऐसा आया है, यही है। यच्चात्मनोति सबको व्याप्त करता है, कारण रूप में सबको व्याप्त कर रहा, उसमें कल्पित है। रज्जु में सर्प की कल्पना होती है तो रज्जु व्याप्त है उसमें, उतने लंबाई बना भी रज्जु की हो, मोटा भी रज्जु की है, व्याप्त है। माने अधिष्ठान जो होता है व्यापक होता है, किसमें? कल्पित वस्तु में। यच्चात्मनोति व्यापक है, सबको प्राप्त है, जगत में पूरे छाया हुआ है। अस्थिवादी पूरे रूप से वही है, अधिष्ठान वही है। यच्चात्मनोति यदा दत्ते स्थिति काल में भी वही सबको लेके बैठा हुआ है, उसके बिना किसी की सत्ता है नहीं। स्थिति काल में, उत्पत्ति काल में सबको व्याप्त करता है और स्थिति काल में भी सबको अपने में लेके बैठा है। तो रज्जु से सर्पादि के बाहर जा नहीं सकते, स्थिति काल में वही है। और ये चाती विषयान सब विषयों को मान अपवाद काल में खा जाता है, अध्यारोप में वही बन जाता है, अपवाद काल में खा जाता है। अपवाद करेंगे नीति नीति के द्वारा अपवाद करेंगे तो जगत समाप्त है, वही रहेगा। यच्चाति ये कहा, यच्चात्मनोदिता दत्ते यच्चाति विषयान, विषयों को जो खा जाता है। पर माने अध्यारोप काल में आरोप किया था और अपवाद काल में सबको ब्रह्मविलीन कर दिया। यच्चास संततो भावो, निरंतर जिसके अस्तित्व है, विषयों की निरंतर अस्तित्व नहीं है, अभी है रात में नहीं है, स्वप्न में नहीं है, स्वप्न में है तो अभी नहीं है, इसके दोनों में है, तीनों कालों में है। यच्चास संततो भावो तस्मात् आत्मेति कीर्तयते, ये विष्णु पुराण की बातें हैं। तो इसके द्वारा ये कहा आत्मा शब्द उसी में प्रसिद्ध है, लोक में भी प्रसिद्ध है। आत्मा माने प्रत्येक आत्मा को भी बोलते हैं आत्मा, परमात्मा को आत्मा नहीं बोलते, वो तो परम आत्मा ऐसा मानते हैं, वहां विशेषण लगाते हैं। जब आत्मा माने यही होता है वैसा, और स्मृति में भी है आत्मा माने इसी को कहा, ये कहा। सर्वस्य अभ्यंतर, सबके भीतर है, सर्वांतर माने सर्वस्य अभ्यंतर, सबके भीतर जो आत्मा ऐसा आत्मा हो, एक एक के भीतर रहने वाला आत्मा तो मीमांसा भी जानता है, मैं कर्मकांड कर्म करने वाला हूं और या करता हूं आगे फल भोगता बनूंगा, इतना तो सबको ज्ञान है। मैं सर्वांतर का, सर्वस्य अभ्यंतर सर्वांतर, सबके भीतर रहने वाले को सर्वांतर बोला जाता है, ऐसे आत्मा की मुझे बताओ ये कह रहे हो शास्त्र। यदि यह शब्द अभ्यम प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म ही थी, यत और यह शब्द, यत विशेष विशेष है ब्रह्म का और यह विशेष विशेष है आत्मा का, ये दो शब्दों के द्वारा प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म, जो प्रसिद्ध आत्मा यह शब्द कहा वो ब्रह्म है, यत शब्द से ब्रह्म कहा गया, ये सिद्ध होता है। क्यों? दोनों समानाधिकरण है, यत और यह समानाधिकरण है, समानाधिकरण होने पर एक ही सिद्ध हो जाता है। तम आत्मान में मह्यम व्याचक्षु, वो आत्मा को जो व्यापक आत्मा हो, सर्वांतर आत्मा हो, उसके मैं माने मह्यम तन्मे व्याचक्षु कहा, उसे मेरे लिए कथन करो, यही कुशस्थ जागरण ने कहा। आठ नंबर की टिप्पणी है, ब्रह्म अभिन्नम आत्मानम, ब्रह्म से अभिन्न आत्मा की मेरे को कथन करो, ये कहना चाहते हैं ब्रह्म से अभिन्न आत्मा उसके कथन करो। एक व्याचक्षु में बी है, आगे आचक्षु है, बी आ चक्षु, चक्षु की धातु का लोट लगा रहे चक्षु बनेगा, तो आत्मनिपति है। अच्छा बी और आ दो उपसर्ग लगा हुआ है, एक एक करके भाषिकार अर्थ निकालते हैं। विस्पष्टम, बी का अर्थ विस्पष्टम, विशेष रूप से स्पष्ट रूप से, श्रृंगे गृहत्वा यथा गांव दर्शयती, जैसे सिंह पकड़ करके गाय को दिखाया जाता है, दिखाता है कोई गाय कौन है, गाय तो ये गाय है ऐसा बोलता हो, उसी प्रकार बी का अर्थ विस्पष्टम, व्याचक्ष बी का अर्थ विस्पष्टम स्पष्ट रूप से, विशेष स्पष्ट रूप से, श्रृंगे गृहत्वा यथा गांव दर्शयती, दृष्टांत है ये, जैसे सिंह पकड़ करके गाय को कोई दिखाता हो, तथा उसी प्रकार आचक्ष आसमता चक्षु, सर्वतो भावे ने कथन करो आत्मा का, विशेष रूप से सर्वतो भावे ने कथन करो, कुछ बचाओ नहीं छिपाओ नहीं, ये कहा स्वयं इत्येवं कथय, वो आत्मा यही है ऐसा कथन करो दिखाओ, जैसे गाय को दिखाया जाता है उस प्रकार दिखाओ, ये गाय है करके जैसे दिखाया जाता उसी प्रकार कथन करो, ये आत्मा है करके कथन करो दिखाओ, यही कथन कथय स्व। लौकिक टिप्पणी में कहा ब्रह्मात्मानं प्रत्यक्षम दर्शय, ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को प्रत्यक्ष दिखाओ मेरे को, ये बोल रहे हैं उस साधारण बोल रहे हैं तथा इस प्रकार। ठीक है, देखें संबोधनम अभिमुखी करणार्थम, हे याज्ञवल्क्य जो संबोधन किया किसके लिए, अन्य मनस्क न हो जाए, श्रोता अन्य मनस्क न हो, मेरी बातों को ध्यान से सुने, इसके लिए संबोधन लगाया जाता है। ठीक है, द्रष्टुर अव्यवहितम उत्युक्त, दृष्टा का व्यवधान रहित कहने पर घटाधिपत अव्यवधान गौणम इति संकेत, घटादि भी दृष्टा का अव्यवधान होता है, दृष्टा घट को प्रत्यक्ष करता है अपरोक्ष करता है, किंतु वो गौण माना जाएगा, गौण हो जाता आत्मा भी, केवल दृष्टो अव्यभेदम साक्षात्कार अव्यभेदम है, विभाजित रही कहा वो साक्षात्कार, ऐसा कथन पर निर्भर घटाधिपत अव्यवधानम गौणम, माने घटादि के समान व्यवधान रहित गौण, ये शंका करेगा कोई तन निराह कर तुम, नहीं घटादि के समान व्यवधान युक्त नहीं है वो, और तुम अप्रोक्षादि अप्रोक्ष बोला, अप्रोक्षात माने अगौणम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घटादि भी माने व्यवधान रहित हो जाता है, किंतु वहां गौण होता है, वहां व्यवधान है, बाहर नहीं दिखता, दृष्टा और घट में नहीं दिखता, किंतु वहां कई व्यवधान है, क्या है, पहले तो वहां होंगे इंद्रियां होंगी, वृत्तियां होगी, तब घट प्रत्यक्ष होगा अप्रोक्ष होगा, व्यवधान युक्त है वो गौण है, घट को अप्रोक्ष होना गौण है और आत्मा अप्रोक्ष होना अगौण है, मुख्य है, मुख्यम एवं दृष्टु अव्यवहितम स्वरूपम ब्रह्म, मुख्य ही दृष्टा का जो अव्यवहित व्यवधान रहित स्वरूप ब्रह्म है, जो दृष्टा दृष्टा के वही है, तथा दृष्टि अधीन सिद्धित्वा भावा, माने घट जो है दृष्टा के अधीन सिद्ध होता है, और यह दृष्टा के अधीन सिद्ध नहीं है, स्वतः सिद्ध है अपना स्वरूप, किसी अन्य दृष्टा के अधीन होकर के सिद्ध नहीं होता, घटादि दृष्टा के अधीन होकर के अपरोक्ष होता है, और अपना स्वरूप दृष्टा के अधीन हुए बिना ही अप्रोक्ष होता है, तथा दृष्टि अधीन सिद्धित्व भावात, दृष्टा के अधीन सिद्धि न होने से, घट दृष्टा के अधीन सिद्धि वाला है, ऐसा होने से स्वतः अपरोक्ष होते हैं, स्वतः अपरोक्ष उस आत्मा के बारे में कथन करो, और व्यापक भी हो सर्वांतर भी हो ऐसे आत्मा का कथन करो, यही कहना है। श्रोत्रम ब्रह्म मनो ब्रह्म इत्यादि यथा गौणम, जैसे श्रोत्रम ब्रह्म कह दिया, गौण प्रयोग श्रोत्र का भी ब्रह्म, जैसे परिचिन्न पदार्थ कहां से व्यापक होगा, मनो ब्रह्म मन परिचिन्न है, ब्रह्म कैसे बन पाएगा, उपासना के लिए कहा गया सभी श्रोत्रम ब्रह्म मनो ब्रह्म इत्यादि जैसे होता है, यथा गौणम जैसे गौण होता है ना, वो गौण प्रयोग है, श्रोत्र को ब्रह्म मानना मन को ब्रह्म कहना गौण है, न तथा गौणम ये गौण नहीं समझ रहा यहां, न तथा गौण द्रष्टुर अव्यवहितम ब्रह्म अद्वितीयत्वाद इत्या, दृष्टा का अव्यवधान रहित है ब्रह्म, वहां मन में श्रोत्र में तो व्यवधान होता है, किंतु यहां दृष्टा में दृष्टा का व्यवधान नहीं है ब्रह्म का, जो दृष्टा वही ब्रह्म है, अद्वितीय है, दूसरा है दृष्टु अव्यवहितम ब्रह्म अद्वितीय, दृष्टा से अव्यवहित है ब्रह्म, व्यवधान नहीं है यहां, क्यों अद्वितीयत्वाद एक ही है, ब्रह्म और दृष्टा में भेद नहीं है, एक ही है, दस की टिप्पणी में कहा द्रष्टुर अभिन्नत्वाद, दृष्टा से अभिन्न है कौन, ब्रह्म अभिन्न, इसलिए कहा न कहा न श्रोत्रादि ब्रह्म, श्रोत्र ब्रह्मादिगत श्रोत्र ब्रह्मादि के समान माने गौण प्रयोग नहीं समझ रहा है, मुख्य प्रयोग है यह, उत्तम अव्यवधानम आकांक्षा द्वारा अनंतर वाक्य ने साधयति कहते, जो व्यवधान है दृष्टा में और ब्रह्म में कोई व्यवधान नहीं है, एक ही तत्व है ना, वो व्यवधान नहीं है कुछ, जिज्ञासा के द्वारा आगे के वाक्य द्वारा सिद्ध करते हैं, आगे वाक्य किम तत् प्रश्न आया, या आत्मा बोल दिया, क्या बोला, जब साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा इतने के बाद या आत्मा, ठीक है, या आत्मा बोल दिया, किम तत् प्रश्न आया, या आत्मा उत्तर दिया, आत्मशब्द ने प्रत्येक आत्मा उत्तर दिया, बोल दिया आत्मशब्द के द्वारा किस पर, जो प्रत्येक आत्मा है, बाहर के आत्मा ने भीतर आत्मा, प्रत्येक आत्मा सबसे भीतर है उसको आत्मा कहते हैं, यही है, तत्र आत्मशब्द से प्रसिद्ध हुआ, तो उसी में आत्मशब्द की प्रसिद्ध प्रत्येक आत्मा में ही है, स्मृति भी है, यदात्मे यहाँ यहाँ संस्तो भाव तस्मात आत्मी, ठीक है, तस् परिचय में स्वर्गाम आ रहे थी, वो जो प्रत्येक आत्मा होगा ना वह परिचिन्न होगा, जैसे मीमांसक मानते हैं आत्मा परिचिन्न मानते हो, व्यापक नहीं मानते, व्यापक आत्मा मानने वालों को कर्मकांड कर नहीं सकता, कर्मकांड हो ही नहीं सकता, वो तो परिचिन्न मान करके मैं अभी इस शरीर में हूं, आगे उस शरीर में फल भोगूंगा, परिचिन्न मान के काम करता है, ऐसा नहीं। परिचिन्न संक्रांत आ रही थे सर्वस्व अभ्यंतर का, सबके भीतर है जो आत्मा, एक एक के भीतर तो आत्मा तो मीमांसक भी मानता है, नैयायिक भी मानता है, प्रति शरीर में भिन्न जो बोलता है ना, एक ही बोलता है, जीवात्मा प्रति शरीर में भिन्न भिन्न ही बोलता है, ऐसा नहीं। सर्वस्व अभ्यंतर सर्वांतर, सर्वांतर या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष, ऐसा कहा, मैंने परिचित भ्रम के निवृत्ति के लिए कहा सर्वांतर सर्व। सर्वनामाभ्याम प्रत्येक ब्रह्म विशेष्यम समर्पित जाता है, सर्व दो सर्वनाम है यत और यह, यत है यत या है, यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर, यह दो सर्वनाम है यत और यह, एक नपुंसक में प्रयोग किया और एक पुल्लिंग में प्रयोग किया है। सर्वनामाभ्याम प्रत्येक ब्रह्म विशेषम, ब्रह्म का विशेष्य है समर्पित, सर्वनाम के द्वारा क्या होगा, प्रत्येक ब्रह्म जो है विशेष्य होगा, क्या होगा, ये विशेष्य बनेगा और विशेषण बनेगा साक्षात अपरोक्ष आदि विशेषण होंगे, विशेष्यम समर्पित, ये दो सर्वनाम के द्वारा विशेष विशेष्य समर्पण किया जाता है प्रत्येक ब्रह्म को, किसको, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का। इतरेस्तु आगे अन्य कौन है, वो साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर इत्यादि है, इतरेस्तु शब्द विशेषणानी, विशेषण समर्पण किया जाता है, यदि विभाग में प्रत्याग इस विभाग को लेकर स्वीकार कर कहा यदि यह शब्दाभ्याम इत्यादि कहा था, भाष्य में कहा था यदि यह शब्दाभ्याम प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म, यत और यह शब्द से प्रसिद्ध आत्मा ही ब्रह्म सिद्ध हो गया। टिप्पणियां हैं 11 12 13 11 में कहते हैं सर्वनाम अभ्याम तथा जब ब्रह्मात्मा इति शब्द हो, ब्रह्म और आत्मा शब्द भी विशेषणार्थ हो, यह विशेषण के लिए कहना पड़ेगा, ये कहा। बारह में कहते हैं साक्षात इत्यादि भी, इतरेस्तु इतर कौन है, साक्षात आदि जो विशेषण, वो विशेषण के द्वारा समर्पित हो जाते हैं उसमें प्रत्येक और ब्रह्म में, कहा। तेरह में कहते हैं समर्पयन्ते, वहां समर्पयन्ते कहा था, यहां समर्पयन्ते बोल दिया, विशेषण रूप से समर्पित होते हैं सब साक्षात आदि, यत और यह शब्द का प्रत्येक और ब्रह्म तो विशेष रूप से समर्पित हो जाते हैं, किसका, विशेष से समर्पित होते हैं, और बाकी जो अन्य विशेषण है विशेषण उसमें समर्पित होते हैं, यत और यह शब्द में, किसमें, यत और यह शब्द ये सर्वनाम तथा जब ब्रह्म आत्मा इति शब्द हो, अभी ब्रह्म आत्मा इति शब्द, ये दोनों शब्द विशेषणार्थ विशेषण के लिए हो जाएंगे, वो किसके, यत और यह शब्द, यत शब्द यह शब्द का विशेषण में आ जाएगा, विशेष तो वही यत या शब्द बनगा, एक आगे इति उच्यते इति अनेन संबंध, वहां पर ये लगाना इति है ना, यदि यह शब्दाभ्याम प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म इति, पूर्व पंक्ति था उच्यते, प्रत्येक आत्मा उच्यते, वहां ले जाकर अन्वय कर देना, इति उच्यते, पूर्व पंक्ति में उच्यते है, इति के आगे उच्यते लगाना, इति उच्यते, ऐसा कहा। इति शब्दों द्वितीय प्रश्न समाप्त करता है, आगे दूसरा भी इति आया हुआ है, तम आत्मान में मह्यम व्याचक्षु इति, वो क्या है, प्रश्न समाप्ति के लिए है, उस सत्य जागरण का प्रश्न समाप्त है, ऐसे जो आत्मा है जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है या आत्मा सर्वांतर है, तन्मय व्याचक्षु इति, प्रश्न समाप्ति के लिए दूसरी इति है भाष्य में, एक तो प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म इति, उसका तो पूर्वम उच्चते के साथ अन्वय होगा, और दूसरे इति कहां है, तम आत्मान में मह्यम व्याचक्षु इति, वो इति जो है प्रश्न समाप्ति के लिए। आगे ठीक है, आगे तोमर्थे वाक्यार्थ अन्वय योग्य पृष्ठे तत्प्रदर्शनार्थम प्रत्युक्तिम अवतारयति, तत्त्वमसि में आया जो तोम पद है उसका अर्थ है, आत्मा जीवात्मा जिसको माना जा रहा है, तोमर्थे वाक्यार्थ अन्वय योग्य पृष्ठे, केवल तोमर्थ जीवात्मा को लेकर के पूछा नहीं गया, तत्त्वमसि में आया हुआ वाक्य के अन्वय संबंध के लिए योग्य जो तोम पद होगा, तोम पद का अर्थ होगा, उसके बारे में पूछ रहे, उस अर्थ जागरण किसको पूछ रहे, केवल जीवत्व तो सभी जानते हैं, उसको लेकर नहीं पूछ रहे, त्वमर्थ है वाक्यार्थ अन्वय योग्य, वाक्यार्थ तत्वशी वाक्य के जो विषय होगा, ऐक्य विषय होगा, उसके योग्य तो त्वमर्थ होगा, जो ब्रह्म के साथ अभेद होगा, सर्वांतर होगा, वही तो तत्वशी हमारे वाक्य में अन्वय होने संबंध होने योग्य, तो वही त्वमर्थ होगा ना, यही है त्वमर्थ है तत्वशी हमारे त्वम पद का अर्थ। वाक्यार्थ अनुयोग्य पृष्ठ वाक्य है तत्वशी वाक्य, उसके अर्थ होता है जीवात्म परमात्मा के ऐक्य, उसके योग्य से तोम अर्थ के विषय में प्रश्न है, यहां किसका है, यद साक्षात साक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तम में व्या सक्षम, यह है ऐसे जीव ऐसे प्रत्येगात्मा के विषय में प्रश्न है इनका जागरण का, उसी तत्पर दशार्थ उसी को माने तत्वशी में आया हुआ जो ऐक्य अर्थ है उसमें योग्य बनाने योग्य जो तोम पद का अर्थ होगा उसको प्रदर्शन करके प्रत्युत्तर बताएगा। अब उत्तर वाक्य को अवतरण देते हैं, प्रश्न हो गया है प्रत्युक्त मैंने उत्तर क्या केवल को उत्तर देते हैं, बार भी टिप्पणी है ना इधर अखंड वाक्यार्थ, तो वाक्यार्थ कैसा ऐक्य ज्ञान होना अखंड होना भेद ज्ञान अखंड ऐक्यार्थ वाक्यार्थ यदि बोलते हैं ये जान इसके योग्य जो तोमर्थ होगा तो उसके बारे में पूछने पर उसके दिखाने के लिए उत्तर दिया जाता है उसको बताने के लिए कहा एवं उक्त प्रत्यय। इस प्रकार आर्थभाग के द्वारा कहा गया जो याज्ञवल्क्य है आर्थभागे क्या है उषस्थ जागरण है उक्त उषस्थ जागरण के द्वारा कहे गए जो याज्ञवल्क्य है प्रत्यय उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य प्रत्यय उत्तर देते हैं ये सत्य आत्मा सर्वांतर। अरे जुमने जिसको पूछा ना यही आत्मा तो है सर्वांतर आत्मा बस यह है सर्वनाम से बोल दिए ये सत्य आत्मा सर्वांतर सर्वस्य अभ्यंतर सर्वांतर सर्वस्य सबके भीतर यही आत्मा है जो तुमने पूछा हुआ आत्मा यही तो है कौन ये तत् शब्द से बोल दिया क्यों यह है कहना संभव नहीं है इसलिए यह तुम्हारा आत्मा गाय के समान पकड़ के लाके दिखा नहीं सकता क्यों निर्विशेष है निराकार है गाय सविशेष है साकार है उसको बताया जा सकता देह गाय कुछ न आत्मा को कैसे बोलेंगे आत्मा पकड़ के कैसे लाएंगे यही होता यह सत्य आत्मा सर्वांतर यही तुम्हारे आत्मा सर्वांतर है कहेंगे एक नंबर ये ते माने संघातस्य ते माने तव ये सते आत्मा सर्व तुम्हारी आत्मा ये तुम्हारी मत तुम पद से किसको लेना है संघात को शरीर इंद्रिया को लेना तुम्हारी जो आत्मा सर्वांतर यही है ऐसा बोल सर्वम विशेषण उपलक्षणार्थम सर्वांतर ग्रहण सारे विशेषण के उपलक्षण के लेकर सर्वांतर मात्र नहीं है साक्षात अपरोक्षात ये भी है ब्रह्म ये भी है ये सारे विशेषण के जोड़ने के लिए सर्वांतर शब्द का प्रयोग किया ये उपलक्षण के लिए सर्वांतर शब्द केवल एक ही विशेषण वाला नहीं याद यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ये भी है सर्व विशेषण उपलक्षण अर्थ जितने विशेषण कहे गए यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ये सब विशेषण इसके उपलक्षण के लिए सर्वांतर ग्रहण विशेष सर्वांतर ग्रहण जो है केवल सर्वांतरी ग्रहण नहीं करेगा वो अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण करेगा पूर्वोक्त विशेषण का भी ग्रहण करता है एक कहा यद साक्षात माने अव्यभेदम व्यवधान रहित साक्षात हो कैसे साक्षात हो घट भी साक्षात होता है व्यवधान के साथ होता है यद साक्षात अव्यवहितम अपरोक्षात अगौण अपरोक्ष का अर्थ अगौण हो मुख्य हो ब्रह्म जो ब्रह्म है बृहत्तम ब्रह्म माने बृहत्तम सबसे बड़ा को ब्रह्म कहा जाता है व्यापक तत्व बृहत्तम आत्मा जो आत्मा है सर्वस्य अभ्यंतर सबके भीतर एतर गुण ही समस्तर उगता ये सारे गुण बताया गया यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सर्वांतर इन गुणों के द्वारा विशेषणों के द्वारा गुण माने विशेषण ही उगता आत्मा आत्मा का विशेषण ऐसा लगा रहता इसको परिचिन्न मत समझना ये आत्मा को ऐसा है अपरिचिन्न है क्यों ब्रह्म के साथ समानाधिकरण इसका यह है यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या सर्वांतर या वही माने दो में कहा विशेष ये सारे विशेषणों के द्वारा कहा गया जो आत्मा है ये सत्य आत्मा सर्वांतर ये समान यही आत्मा सारे विशेषण से जिसको कहा था वो जो विशेष से होगा ना वही तुम्हारी आत्मा वही है बोल दिया ये सत्य आत्मा सर्वांतर जिसके लिए इतने विशेषण लगाया था यह साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर जो बोला वही तुम्हारी आत्मा है वो विशेषण जिसमें रहेगा आत्मा को समझो तुम बस को सब कौन है आत्मा जैसे गाय को पूछे तो गाय को लाके दिखाता व्यक्ति इस प्रकार बताओ ना कौन पकड़ के लाओ को सौ कहते हैं वो कौन है? तब आत्मा, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है वो। ये उत्तर दिया, कौन है वो इतने विशेषण से उत्तर, आत्मा कौन है? कहा तुम्हारा स्वरूप है, तब आत्मा तुम्हारा ही स्वरूप है, ये उत्तर है इसका। क्यों पकड़ के लागे दिखाने की वस्तु नहीं है, तब आत्मा। तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं स्वरूपम, आत्मा मेरे स्वरूपम, तुम्हारा स्वरूप है वो। इतने विशेषण से अभी तक कह रहे थे किसको कहा? तुम्हारे स्वरूप को कहा, वही तुम्हारा स्वरूप। योयम, इसकी व्याख्या करते हैं, योयम कार्यकरण संघात, जो ये शरीर इंद्रिय का समूह जो है कार्यकरण संघात, तब तुम्हारा स्थान है। ये न आत्मा न आत्मवान, जिस आत्मा के द्वारा आत्मवान होता है, जिस आत्मा के सान्निध्य पा करके काम कर पाते हैं शरीर इंद्रिय, जिस आत्मा के सान्निध्य से आत्मा वाले हो रहे हैं, माने काम करने की युक्ति युक्त हो रही है, स्वतः जड़ या कुछ नहीं कर सकते। यो यम कार्यकरण संघात, तब ये तुम्हारे जो कार्यकरण संघात है, समूह है, ये न आत्मना आत्मवान, जिस आत्मा के द्वारा आत्मान होते हो तब आत्मवान, स ऐसा तब आत्मा, वही यह तुम्हारी आत्मा वही है, जिस आत्मा के द्वारा कार्यकरण माने काम कर रहे हो, चेष्टा कर रहे हो, आत्मवान हो रहे हो, स्वरूप प्राप्त कर रहे हो, जिस आत्मा के कारण से, वही तुम्हारी आत्मा है, वही स्वरूप है तुम्हारा। लक्षण बता रहे हैं, पकड़ के लाके दिखाने की वस्तु नहीं है, क्यों? वस्तु का स्वभाव अलग अलग होता है, जैसा वस्तु होगा उसी प्रकार उत्तर देना होगा, क्यों ये निराकार है, निर्विशेष है, कैसे गाय जैसे पकड़ के लाके बताएंगे ये है करके। टिप्पणियां है ना, पांच छह सात, पांच में कहते आत्मा मारे आत्मत्व ना अभी बता, ये जो कार्यक्रम संघात तब तुम्हारे जो कार्यक्रम चार है, पहले चार में कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कौन है? कार्यक्रम संघात है, कार्यक्रम संघात। पांच में कहा आत्मा माने आत्मत्व अभिमत, ये बोलते हैं तब संघात, तब एन आत्मना आत्मवान, आत्मवान के ऊपर है ये आत्मा, आत्मा रूप से तुमने जिसको अभिमत के मान्यता है, आत्मा नहीं है ये कहना चाहते हैं, यही है। छह में कहते हैं लब्ध स्वरूप, जिस आत्मा के द्वारा अपना स्वरूप प्राप्त किया है कार्यक्रम संघात में, उसके बिना होता ही नहीं, अधिष्ठान न हो तो कल्पित वस्तु जन्म ही नहीं ले सकता, रज्जु के बिना सर्व हो ही नहीं सकता, ये कल्पित है शरीर इंद्रिय आदि, जिस आत्मा के द्वारा आत्मवान हो स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं कहा, ऐसे तब आत्मा, यही है तुम्हारे मत का। साथ में कहा प्रमात्रादि तदागम अपाय साक्षी अत्र आत्मशब्द, या आत्मशब्द अर्थ यही है, प्रमाता आदि को जो साक्षी है और उसके अभाव को भी जो जानता, भाव अभाव दोनों जानता है, कब प्रमाता बनता है, प्रमाता बने के इंद्रिय विशिष्ट होने पर प्रमाता बनेगा, सुषुप्ति में प्रमाता नहीं है, उसका अभाव है, उसका अल्प भी आत्मा है, ऐसे साक्षी को यहां आत्मशब्द से अवगत करना, इतना विशेषण लगा हुआ ऐसा आत्मा है। एक टिप्पणी कार्य कर रहे हैं प्रमात्र आदि, कहा प्रमात्र आदि जो प्रमाता आदि है ना जागृत आदि में होते हैं, तद आगमापाय, उसके उनका होना या न होना दोनों के जो साक्षी है, भाव अभाव दोनों को जानता है, साक्षी है अत्र आत्मशब्द अर्थ, ऐसे तो आत्मा सर्वांतर में आए हुआ आत्मशब्द करती है, जैसे आत्मा के द्वारा आत्मान हो रहे हैं ये आत्मा है, यही है जितना विशेषण युक्त आत्मा ऐसा आत्मा है। तत्र पिंडस्य अभ्यंतरे लिंगात्मा करण संघात तृतीयो यस्य संदीयमान तेषु कतमो मम आत्मा, और फिर प्रश्न आता है ये तीन में से कौन मेरी आत्मा है, ये बोलते हैं कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो, ये प्रश्न है, वो सर्वांतर आत्मा कौन सा है इसमें, एक तो शरीर है यशु का आपने सर्वांतर आत्मा कहा, अथवा शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है इसको कहा आपने सर्वांतर शब्द से, कतम मान किम शब्द से दतमज प्रत्यय लगा हुआ है, अनेकों में से निर्धारण करना है तो इसलिए दतमज लगा के बोला है, इनमें से कौन है वो आत्मा, ये शरीर है थूल शरीर है अथवा सूक्ष्म शरीर है अथवा उसे भिन्न कोई है, ये प्रश्न है। कतमो आत्मा सर्वांतर बोला था ना, वही है, कौन है ये आत्मा सर्वांतर आत्मा कौन है, ये जागरण का प्रश्न है, ये कहना चाहते हैं। तत्र आठ के टिप्पणी में कहते हैं तत्र पिंड, वो तो एक साथ ही आएगा, त तत्र तीन में से अनेक में से पिंड तस्य अभ्यंतर तत्र पिंड पिंड तस्य अभ्यंतर लिंगान, पहले तो पिंड है शरीर है फूल शरीर है, उसके भीतर में लिंगात्मा है सूक्ष्म शरीर का पुंज है कर्ण संगात है। तृतीयो तृतीय कौन यश संदेहमान जो संदेह में कौन आत्मा है अभी संदेह तेसु कतमो मम आत्मा इनमें से कौन से मेरी आत्मा है, थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है और जिसके विषय में संदेह हो रहा है वो है कौन है आत्मा कौन है तीन में से कौन मेरे आत्मा ये प्रश्न आया। सर्वांतर शब्द से किसको कहा कतमो सर्वांतर यही है कतमो आत्मा सर्वांतर इसका प्रश्न है। तो या विवक्षा तुमने किसको विवक्षा करके कहा यह सत्य आत्मा सर्वांतर ये पूछ रहे हैं आप चाह रहा है यही आपने किसको विवक्षा करके सर्वांतर शब्द का प्रयोग किया बताओ ना फूल शरीर को लेकर के कहा या सूक्ष्म शरीर को या संदिग्ध संदिग्ध आत्मा है तो कोई बात ही मानता कोई बात ही नहीं मानता उसको लेकर सर्वांतर कहा ये कहा उन्होंने पूछा कौन विवक्षित इति उगता इति उगते इतरा ऐसा कहने पर उस शस्त्र के द्वारा ऐसा करने पर इतरा याज्ञ बल के आह याज्ञ बल के बोलते हैं कहा टिप्पणियां तत्र में आठ की टिप्पणी तत्र पिंड अत्र भारतीय भारतीय का इस बात को पिंडातस्तावदात्म को लिंगातस्तु तथा पर बुद्धि साक्षी तृतीय सद योयम संदिहते तथा भारतीय का लिखते हैं पिंडांत सबसे बाहर पिंड है इसको भी आत्मशब्द का प्रयोग होता है आत्मशब्द का प्रयोग पिंड भी होता है फूल शरीर आत्मा एक एक आत्मा तो यही है पिंडांत पिंड के भीतर एक आत्मा को लिंग है लिंग शरीर है और लिंगांतस्तु तो लिंग के भीतर तथा पर बुद्धि साक्षी पर में जो लिंग के भीतर कौन लिंग शरीर बुद्धि का साक्षी लिंग शरीर के भी साक्षी साक्षी ही तृतीय से आदि तृतीय हो योयम संदेहते तथा जिस प्रकार से जिसका संदेह हो रहा है वो तृतीय है पर सबका थूल शरीर के भीतर एक आत्मा है लिंग शरीर के भीतर में जो बुद्धि का साक्षी आत्मा है जो संदेह किया जा रहा है ये तीन में से कौन सा आत्मा है किसके विषय में बुद्धि बोल रहे इसलिए आत्मा सर्वांतर ये प्रश्न किया। और ठीक है ये बात देखते हैं थूल सूक्ष्म देह साक्षी भेद है ना थूल देह और सूक्ष्म भेद के साक्षी के भेद से अनेक आत्मा ना इतर अनेक आत्मा हो जाते हैं पिंडांत माने पिंड पर्यंत एक तो पिंड तक है एक आत्मा थूल देह तक ही सीमित होता है और पिंड पर्यंत पिंड रूप इति आत्मा पिंड रूप ही है इसको भी आत्मा बोलते हैं एवं लिंगांत लिंगांत माने वो लिंग तक है दूसरा ये और तीसरा है बुद्धि का साक्षी जिसको कहते होता कौन है उनमें से आप ये सत्य आत्मा सर्वांतर से किसको ले रहे हैं ये प्रश्न उठा तो इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कहा यह प्राण है ना प्राण इति यही उत्तर जो स्वतः प्राण क्रिया नहीं करता प्राण के द्वारा प्राण क्रिया करता है नौ नंबर टिप्पणी अच्छी कथम इति यस्मात अनेकात्म संभव जिससे कि देखो अनेक आत्म संभव है थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और यह संधिमान जो आत्मा होगा तीसरा संभव तस्मात तेसा मध्य इनमें से कथम साक्षात इत्यादि विशेषण यद साक्षात अपरक्षात कर्म या आत्मा सर्वांतर इत्यादि इतने विशेषण के द्वारा जो कहा हुआ आत्मा कौन है सर्वांतर आदि शब्दों से लगा विशेषण लगा कहे गए आत्मा कौन है यही है इनमें से प्रथम साक्षात कौन है वो साक्षात इत्यादि विशेषण साक्षात इत्यादि विशेषण वाला आत्मा कौन है तो यह विवक्षिता यह याज्ञवल के आपके द्वारा विवक्षित कौन है वो तम अन्य तो निष्कृष्य गवादिपत प्रत्यक्ष है वाला अन्य से पृथक करके उस आत्मा को आप जिसको विवक्षा कर रहे हैं उसको अन्य आत्माओं से पृथक करके उसको जैसे गाय आदि के बारे में बताया जाता है ना गाय है इस प्रकार से आत्मा को बताओ ये प्रश्न है। आगे भाष्य में कहते हैं इतराह या केवल उत्तर देते हैं या प्राण है ना प्राणी थी इत्यादि कहा जो प्राण के द्वारा ही प्राण क्रिया स्वतः प्राण क्रिया नहीं करता उपाधि के कारण से प्राण क्रिया करता जैसा होता है वास्तविक करता नहीं है ठीक है या प्राण है ना मुख नासिका संचारिणा प्राणी थी प्राण भवन मुख और नासिका के द्वारा संचालन करने वाले अध्यात्म वायु पांच जगह में काम करते हैं एक ही वायु है जो मुख और नासिका से विचरण करते हैं उस काल में प्राण कहा जाता है मुख नासिका संचारिणा प्राणी थी मैंने प्राण चेष्टा करो थी प्राण चेष्टा करता है, प्राण क्रिया करता है कहा, ग्यारहवीं टिप्पणी है ना। अच्छा दसवें कहा स्वयं अप्राण, प्राण नहीं हो, स्वयं प्राण नहीं हो, प्राण से भिन्न है, किंतु प्राण के माध्यम से प्राण क्रिया करता है। केवल ये नहीं सर प्राण क्रिया करने से प्राण नहीं समझ रहा आत्मा को, स्वयं प्राण नहीं हो, प्राण के कारण से प्राण क्रिया, क्रिया करना क्या, क्रिया करना जैसा होता है, व्यायती व लीलायती भी बोलते हैं। ग्यारह में कहा अध्यासात स्वम अपनी प्राणादि क्रियावान इव भति, अध्यास के कारण प्राण के साथ में तादाद में होने के कारण से वो भी प्राण क्रिया करता हुआ जैसा होता है। क्या होता है, वास्तव में प्राण क्रिया करने वाला तो प्राण है, उसके सामने जैसे प्राण क्रिया करेगा, किंतु अध्यास होने के कारण से प्राण क्रिया करता जैसा होता है, या प्राण में प्राण क्रिया, यह आपका समझ रहा होता है। प्राण चेष्टा पर होती है, ये न प्राण प्रणीयते कर्त, जिसके द्वारा प्राण अपने चेष्टा कर सकता है, बात इतनी है, जिसके बिना प्राण अपनी चेष्टा कर नहीं सकता। सत्य सत्य आत्मा सर्वांतर यही है, तब मान तब ते मान तब कार्यक्रम संघात है, तब ते माने कार्यक्रम संघात जो तुम हो ना, उसके आत्मा सर्वांतर आत्मा वही है कहा, आत्मा विज्ञानमय आत्मा माने कौन है, विज्ञानमय आत्मा है वो, कौन आत्मा, विज्ञानमय आत्मा माने विज्ञानमय कहा, बुद्धि उपाधि का आत्मा वही है कहा, समान मान बाकी तो सब समान है, यो अपान अपानी यो ज्ञान ने ज्ञानी थी या उदाहरण उदाहरणी थी, समान है सब एक, यो अपान अपानी थी यो ज्ञान ने ब्यानी थी इति छंद असम दैर्घ्यम, क्यों मान बन जाए था यह ज्ञान ने ब्यानी थी छंद प्रयोग है, व्यनीति होना चाहिए, बी अनीति व्यनीति होना चाहिए, दीर्घ छंद प्रयोग है, यो अपान अपानी तो हो जाएगा, अप है आगे अ है सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, व्यनीति के जवाब व्यानीति बोला होता है, सर्वा कार्यकरण संघातकता प्राणादि चेष्टा, कार्यकरण होने वाली जितने भी चेष्टा है चाहे शरीर में हो इंद्रियों में हो, सबसे चेष्टा दारू यंत्र सेवा ये न विक्रियंते, हाँ जैसे लकड़ियां चलती है, पहले लकड़ी के यंत्र बना करके मदारी चलाता था, नाच दिखाता था, वो चलाने वाला होने पर चलती है, नहीं तो नहीं चल सकती, उसी प्रकार जिस आत्मा के सहारे से एक काम कर रहे हैं शरीर इंद्रिया, जिस आत्मा के सहारे से काम कर सान्निध्य से काम कर देता है, ये कहते हैं सर्वा कार्यकरण संघातकता प्राणादि चेष्टा, जितने भी थूल शरीरगत चेष्टा हो चाहे प्राणगत सूक्ष्म शरीरगत चेष्टा हो, सबके सब व्यापार जितने भी है, दारू यंत्र से जैसे लकड़ी के बने हुए यंत्र होते हैं ना, चलाने वाला दूसरा होता है तभी वो चलते हैं, नहीं नहीं चल सकते, अपने अपने चल सकते, इस प्रकार ये न विक्रियंत है जिसके द्वारा ये क्रिया होते हैं, जिसके होने पर ये क्रिया होते हैं शरीर इंद्रियों में, नहीं चेतनावद अनधिष्ठित दारू यंत्र सेवा प्राणादि चेष्टा विद्यंते कहते हैं। देखो चेतनावद चेतनावान में अधिष्ठित हुए बिना, जो चेतना वाला होगा उसमें आश्रय लिए बिना दारू यंत्र सेवा, जैसे लकड़ी का बना हुआ यंत्र है तो किसी चेतन में आश्रित हुए बिना, चेतना बाण में आश्रित हुए बिना चेष्टा नहीं कर सकते, इसी प्रकार प्राणादि चेष्टा न विद्यंते, ये प्राणादि चेष्टा भी संभव नहीं है, उस जिस चेतन में आश्रित हुए बिना ये प्राणादि चेष्टा हो नहीं सकती है, जैसे लकड़ी के बने यंत्र किस चेतन में आश्रित हुए बिना क्रिया नहीं होती वहां, इसी प्रकार प्राणादि जो चेष्टा हो रहे चाहे शरीर में हो चाहे सूक्ष्म शरीर में हो, वो चेष्टा जिस चेतन के आश्रय लिए बिना हो नहीं सकते, उसको आत्मा समझो, किसको समझो, उस बात को समझो। एक नंबर की टिप्पणी है, दो नंबर चेष्टा मैंने उक्त संघात से दी, चेष्टा किसकी, पूर्वोक्त संघात की, थोल शरीर सूक्ष्म शरीर की चेष्टा मैंने जिस चेतन में आश्रय बिना हो रही थी उसको आत्मा समझो, जो यद साक्षात अपरोक्ष आत्मा या आत्मा सर्वांतर इत्यादि कहा वो आत्मा शब्द कर रहे, ये समझो ये कहा। तस्मात विज्ञानमय जो विज्ञानमय है आत्मा उसके द्वारा अधिष्ठितम उसमें आश्रित होने से, विज्ञानमय जो आत्मा में आश्रित होने से विलक्षण है ना, शरीर और इंद्रिय से विलक्षण है वो विज्ञानमय आत्मा, विज्ञान पुंज जो आत्मा उसके विलक्षण है ना, दारू यंत्रवत माने जैसे लकड़ी के जो यंत्र होते हैं ना माने उससे विलक्षण के द्वारा संचालित होते हैं, इसी प्रकार ये भी दारू यंत्रवत प्राणादि चेष्टा प्रतिपद्य होते हैं, प्राण आदि चेष्टा प्राप्त करते हैं कहा। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं अधिष्ठितम कहा, प्राणादि तो विलक्षण है ना, विलक्षण है गोबर टिप्पणी है, प्राणादि से विलक्षण हो उसके द्वारा ये क्रिया कर रहे हैं, ये समझना, जिसके द्वारा इन्हें क्रिया हो रही है उसको आत्मा समझो तुम, ये कहा है। तस्मात सो अस्थि, इसलिए आत्मा नहीं है नहीं कह सकते, नहीं तो इनमें क्रिया नहीं हो सकती उसके बिना। तस्मात सो अस्थि, इसलिए माध्यमिक मत में नहीं जाना गया, नास्तिवाद में नहीं जाना। तस्मात सो अस्थि कार्यकरण संघात विलक्षण हो, यह चेष्टा ही थी, जो कार्यकरण संघात से विलक्षण है, जो चेष्टा करवाता है, चेष्टा करता नहीं करवाता है, जिससे शांति में इनमें चेष्टा होती है कार्यकरण संघात को, उसको आत्मा समझना, ये उत्तर दिया। टीका से फिर देखेंगे, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।